bir hiledir. وَنَحْنُ نَسْأَلُكُمْ سُؤَالًا مَنِ الْهَادِ Size bir soru sormak istiyorum. Hidayet veren kimdir? Allah. مَنِ الْرَازِقُ Rızık veren? كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْعَى وَرَاءَ رِزْقِهِ وَالرَّازِقُ هُوَ اللَّهِ فَكَذَٰلِكَ يَجِبْ أَنْ نَسْعَى وَرَاءَ الْهِدَايَةِ وَأَنْ نَجْتَهِدْ وَالْهَادِي هُوَ اللّٰهِ Yani rızık veren Allah'tır. Hidayet veren de Allah'tır. Ancak bizler Allah rızık verir diye yerimizde oturmuyoruz. Bilakis ne yapıyoruz? Rızık çaba, rızık elde etmek için çalışıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Aynı şekilde hidayeti de bu şekilde ne yapmamız lazım? Aramamız, gayret etmemiz lazım. Allahu Celle ve Ala vellezine ihtedav zâdehum huda. Allah Teala demiştir ki hidayeti arayanlar, hidayeti bulanlara Allah Teala onların hidayetlerini arttırarak hidayetler vermiştir. وقال عن المنافقين وبين لماذا لم يعنهم الله جل وعلا ذلك لان ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم منافقlarla alakalı olarak Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kavme verdiği nimeti o kavim kendisini değiştirmedikçe Allah onlardan alıp değiştirmez diyerek münafıkların durumunu bize açıklamıştır. وَأَهْلُ الْبِدَعِ قَسَمُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى قِسْمَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ Bu meselede bidat ehli iki zıt görüşe ayrılmıştır. الْجَبْرِيَّةُ يَقُولُونَ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ لَهُ اخْتِيَارٌ وَلَيْسَ لَهُ مَشِيئَةٌ وَأَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَهُ وَيُنْزِلُ يَدَهُ وَيَقْبِضُ يَدَهُ وَيَبْسُطُ يَدَهُ كَيَدِ الْمُرْتَعِشِ كَمَا لَيْسَ لَهُ اخْتِيَارٌ Evet. İlk görüş Cebriye'nin görüşüdür. Bunlar insanı bütün fiillerinde yapmadan mecbur görürler. Yani insanın bir dilemesi, insanın bir seçmesinin, iradesinin olduğunu söylemezler. Yani insan nasıl eli titrediği zaman kendi isteği olmadan kontrolsüz bir şekilde eli nasıl titriyorsa elini de açmasını, kapaması bu şekildedir. Kendi iradesiyle isteği olmaz derler. ويقولون إن الإنسان مثل أوراق الشجر لا إرادة له. Derler ki insan ağaç yapraklarına benzer. Yani nereden rüzgar eserse oraya doğru yönlenir gider. Çünkü onun iradesi yoktur. وهذا كل عاقل يعلم أنه كذب وضلال. فالإنسان يعلم متى يحرك يده ومتى لا يحرك يده. متى يمشي ومتى يجلس. Bu dalalettir, sapıklıktır. Zira insan ne zaman elini kaldırmak isterse kaldırır, ne zaman yürümek isterse yürür, ne zaman bir şey yapmak isterse onu yapar. وَبِمُقَابِلِ هَؤُلَا الْقَدَرِيَّهَا الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ اِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَا لَمْ يَعْلَمِ الْأَشْيَاءَ إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِهَا وَقَدْ كَفَّرَ الْعُلَمَا هَؤُلَا الْقَدَرِيَّةِ الْغُلَا الَّذ۪ينَ نَفَوْا عِلْمَ اللّٰهِ Evet, bunlara karşılık olarak bunların tam karşısında olan başka bir görüş vardır. Bunlar da kaderilerdir. Bunlar ne yaparlar? Allah Teala'nın eşyayı daha önceden bilmediğini, bir şey olduktan sonra Allah Teala'nın ancak onu bildiğini söylerler. Birçok ilim ehli bunları yapmıştır, tekfir etmiştir. وَهُنَاكَ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ مَنْ هُمْ أَخَفُّ مِنْ هَؤُلَا يَقُولُونَ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ ذَٰلِكَ وَأَنَّهُ كَتَبَ ذَٰلِكَ لَكِنَّ الْعَبْدَ يَخْلُقُ فِعْلَ نَفْسِهِ تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذَٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا Bu söylediğimiz kaderi inanç dediğimiz, kaderiler dediğimiz insanlar, alimlerin tekfir ettiği kaderiler, gulat, aşırılar olarak diyoruz. İşte bunlardan bir mertebe, bir tabaka daha aşağıda olanlar vardır. Onlar Allah-u Teala'nın daha önceden bildiğini, onu yazdığına inanırlar. Ancak kulun kendi fiilini, kendisinin yarattığını söylerler. Wallahu subhanahu ve teala beyyene hâzihi zalâle بأنه سبحانه لأنه سبحانه قال والله خلقكم وما تعملون Allah Teala onların bu yanlış görüşlerini, sapık görüşlerini açıklayarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Allah sizleri ve sizin amel ettiğiniz, işlediğiniz, yaptığınız şeyleri yaratmıştır diyerek. İza arada insanu en yasna'a şey'en ma. Mesela iza arada en yasna'a hazel hatif. يحتاج إلى أي شيء حتى يصنع يحتاج الفاعل الصانع يحتاج إلى ثلاثة أشياء

O bir kandil gibidir, insanların yollarını aydınlatır. وَمَنْ يُخْبِرُنَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ آخِرْ وَآخَرْ Ahir kelimesiyle ahar kelimesi arasındaki farkı kim bize açıklar? Ahir ne, ahar ne? Ahir sorunca ahir. Bu ahir, mutahhir. Bu ahir, şeyin ahir. الآخر الذي ليس بعده شيء والآخر يعني شيء الآخر أحسن قال رحمه الله تعالى وأنزل عليه كتابه الحكيم القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين نعم والله تعالى نبينا حكيم olan kitabını indirmiştir ve bu kitap nedir Kur'an-ı Kerim'dir Cebrail aleyhisselam tarafından gelmiştir وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم فالقرآن الكريم هو بيان للدين الذي ينبغي لنا أن نتقرب به إلى الله جل وعلا وهو يهدي للتي هي أقوم قرآن الكريم الله تعالى yaklaşmamız için gönderilen dinin açıklamasının ta kendisidir ve ve Kur'an-ı Kerim dost doğru olan insanı Kur'an-ı Kerim insanı en doğruya ne var? İletir. ثم انتقل الى مساله اخرى وهي مساله الايمان باليوم الاخر فقال رحمه الله ان الساعه اتيه لا ريب فيها والمقصود بالساعه هو يوم القيامه وهو حينما ينفخ في الصور نعم Daha sonra diğer bir meseleye geçti müellif. O da kıyamet günü, ahiret günüdür. Der ki, ennek sa'ate atiyetun. Kıyamet günü gelecektir. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur. وَالنَّفَخَاتُ فِي الصُّورِ نَفْخَتَانِ عِنْدَ جُمْهُورِ اَهْلِ الْعِلْمِ نَفْخَةٌ تَمُوتُ الْخَلَائِقُ كُلُّهَا اِنْسُهُمْ وَجِنُّهُمْ وَبَهَائِمُهُمْ وَنَفْخَةٌ يبعث الله جل وعلا الخلائق كلها. Sura üflenince kıyamet kopacaktır bildiğiniz üzere. Ancak sura kaç defa üflenecektir? İlim ehlinin çoğunun görüşüne göre 3 defa üflenecektir. Birincisi ilk üflendiğinde insanların tümü ne yapacaktır? Hayvanlar, mahlukların tümü ölecektir. İkinci üflenişte yeniden dönecektir. وذكر الحافظ ابن كثير أن النفخات ثلاث فقال أولها نفخة الصعق ثم نفخة الموت ثم نفخة البعث واختاره بعض أهل العلم. حافظ ابن كثير 3 defa sonra üfleneceği görüşünü seçmiş. Ondan sonra da başka alimler bu görüşü de önemseyen alimler olmuştur. Bu sura üflenişinin ilk defa sura üflenildiğinde insanlar yere yığılacak, bayılacaklardır. İkinci defa üflenildiğinde ölecekler. Üçüncü defa üflenildiğinde tekrardan dirileceklerdir. وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون فينبغي على المسلم أن يعتقد أن البعث إنما هو كائن على البدن والروح معا وليس على الروح فقط يعني diriliş ruhla bedene olacaktır sadece ruhla sınırlı kalmayacaktır وإنما كان الخلاف مع المشركي قريش في إعادة البدن ولا ينازع ولم يكونوا ينازعون في إعادة الروح Mekkeli müşterilerin kabul etmedikleri husus bedenin tekrardan dirilteceği hususudur. Ancak onlar ruhun yeniden diriltileceğine inanmış bir topluluktu. Hatta ca'a al-As ibn Wa'il es-Sahmi ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve fi yadihi 'azmun balin fafattahu hatta sara ramadan thumma nafakhahu hatta sara fi al-hawa faqala ya Muhammad أتزعم أن ربك يعيد هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار. عاصب ابن العاصب ابن وائل. عاصب ابن وائل سهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم elinde sürmeye yüz tutmuş bir kemikle gelip o kemiği eliyle sıkıp buz buz ederek havaya doğru üflemiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah bunu mu yaratacak diye sorduğunda evet Allah Teala bunu yaratacak diye Peygamber bize ona cevap vermiştir. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ يَاسِينَ

قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به فهي موجودة الآن مهيئة لدخول الكافرين. Evet, Allah Teala cehennemi yaratmıştır ve şu anda o vardır. Kafirlerin oraya girmesi için hazır tutuluyordur. قال لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته فهؤلاء الذين هذا وصفهم من الكفر والشرك والنفاق فإنهم يكونون في النار مخلدين وعن رؤية رب العالمين محجوبين. Devamlı müellifler ki Allah Teala'nın ayetlerinde, kitaplarında ve rasullerinde tapanlar, ilhada düşenler, Allah Teala'dan mahcup kullar, onu göremezler ve bunlar müşrikler, kafirler, cehennemde münafıklar ebedi olarak kalacaklardır. كما قال الله تعالى في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إن الله تعالى المطففين سورة شلون بيمشون أصلا onlar kıyamet gününde Rablerin onlar kıyamet gününde Rablerini göremeyeceklerdir, mahcup olacaklardır. ممنوع أن واحد يستقبل الوحي لأنه لا ينتظر يأتي الوحي. Aranızda vahiy bekleyen varsa yani hiç beklemesin çünkü vahiy gelmeyecektir. Yasaktır vahiy beklemesin. اشرب شاي. قال وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة وهذه صفة فعل من صفات الله جل وعلا يجيء كيف شاء. Diğer bir vasfı da Allah Teala kıyamet günü gelir, dilediği gibi gelir. وقد ذكر المصنف أنه يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا أي أن الملوك أن الملائكة صافين صفوفا ينتظرون مجيء الرب جل وعلا. Melekler saf saf olarak durmuş, beklemiş. Melekler Allah Teala'nın gelmesini beklerler. وَإِنَّمَا يَأْتُونَ صَفًّا صَفًّا وَيَنْتَظِرُونَ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى لِيَجِيئَ لِعَرْضِ الْأُمَمِ وَحِسَابِهَا وَعُقُوبَتِهَا وَثَوَابِهَا. Çünkü onlar Allah Teala'nın gelmesini beklerler. Hesaplarının dürülmesi için, cezalarının verilmesi için, kendilerine işledikleri hesapların karşılıklarının verilmesi için. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد وهذه الموازين هي موازين حقيقية. الله تعالى مالك رحمه الله دام لدى ki bugün teraziler kurulur, teraziler getirilir. Bu teraziler hakikidir, gerçektir. وهي حقيقية وقد جاء في بعض الروايات عن السلف أن هذه الموازين لها كفتان. Şereften bazılarından rivayet olduğuna göre bu terazinin iki tane kefesi vardır. نحن نشوف الحيوانات ولا ناكل؟ Çikolatalar uyumayan arkadaşlara هذا لو عطنا لمن لا ينام سينام. لا ينام. إذا أعطيناه لمن لا ينام سينام. ليس الآن. بعدين. محمد يق لا لا هو يستد وجان يستد ما وقد أنكرت المعتزلة الضلال الموازين مع أنها جاءت في كتاب الله جل وعلا كما قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. معتزلة القرآن الكريم ده gelmiş olmasına rağmen teraziyi, mizanı inkar ederler. Allah Teala buyurmaktadır ki bizler o gün adaletli olan, zulmetmeyen terazilerini yaparız, koyarız. Sizler o gün zulme uğramayacaksınız. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ يَعْنِي بِالْحَسَنَاتِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Terazisinde hasenatın olduğu kefenin ağır bastığı insanlar felaha ermiş muflih insanlardır. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أشياء. إلى مهلي terazide tartılacak olan şeylerin üç tane olduğunu söylerler. Üç şey tartılacaktır terazide. فتوزن الصحائف الأعمال والأعمال والعاملون. Terazinin tartılacağı şeyler şu üç çeşit olacaktır. Hasenat yapılan iyilikler. Bu iyiliklerin yazıldığı defterler ve iyiliği yapan kişinin kendisi. Kana Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu raculan sagiran.

açıkça yaşanıyordu. Bunlardan sonra artık biletler çıkmış, yayılmış, her tarafa ulaşmıştı. لماذا يذكر المصنف هذه المسألة وهي أن الصحابة خير القرون في الكتاب في مسائل الاعتقاد؟ مؤلف burada bu meseleyi yani sahabelerin en hayırlı topluluk olduğu meselesini niçin akidevi bir kitap bu yazmış olduğu akide kitabında zikrediyor? اللي يعرف له جائز ها؟ كلنا بهذه الأمور. بياض بالمزاج شوي. Allah müellif sahabeleri yani bu konuyu niye böyle bir akide kitabında zikrediyor? İtikad kitabında, tevhid kitabında zikrediyor. Bu İsmail. Rabbim Allah'a rahmet. Ehl-i sünnetin itikadı sahabeden geldiği için. Yani ben itikad, işte o kadar mene sahaba. Cevabı ahir. Bu işte cevap. Resul Zerzem, Kurtulan Fırka'dan bahsederken, kendisinin ve ona tabi olanların olduğunu söylediniz. أحسن يعني أنه لا بد من تعظيم الصحابة وتبجيلهم حتى يصح الاعتقاد ويكون الرجل على عقيدة أهل السنة والجماعة قال وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين Fahim? Fahim? Anladın mı? Muhammed anlamadım ben. O kadar şey anladın mı? Sen çola tebarim. Bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir'dir. Enti sessel şahsi erbağın. Fahim sen? Lahza. Endi yaz. Fahim sen? Anladın mı? İstiyorum. Sahabelerin en hazır, bu cümlede ne yazıyor? Bu elif ne demek istemiş? Diyor ki bu elif rahimahullah. Sahabelerin en hayırlısı, raşid, hidayete erdirilmiş halifelerdir. Bunlar Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra da Ali'dir. Ve innemâ lukibû bil hulefâ'ar râşidîn el mehdiyyîn li sıhhati ilmihim ve a'mâlihim. Onlar raşid ve mehdi, hidayete erdirilmiş olarak erdirilmiştir işareti. Neden? Çünkü onların ilimlerinin fatih ve amellerinin sahih olduğu, doğru olduğu için. قال وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم حق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب فلا يجوز التكلم في أي صحابي حتى لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة. طبعا جاء diyor ki müellif, rahimahullah. Diyor ki, sahabelerden hiçbir kimseyi kötü bir şeyle anamayın. Onların adını andığımızda onları en güzel bir zikirle anmamız gerekir. Onların arasında yaşanan olaylar konusunda, anlaşmazlıklar konusunda dilimizi, ağzımızı kıpırdatmamamız, bir söz sarf etmememiz gerekir. Onların başına gelen, aralarında olan bu olaylarla ilgili en güzel şeyi söylememiz gerekir ve onlarla ilgili üstünlüğünde bulunmamız gerekir. جاءني رافضي وكان يتكلم في الصحابة. Bana bir rafizi adam geldi ve sahabeler hakkında bu adam yani ileri geri konuşuyordu. فقلت له لماذا تتكلم؟ قال لأنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا. Dedim ki niye sahabeler hakkında konuşuyorsun? O da dedi ki sahabeler şöyle şöyle şöyle şeyler yaptılar. قلت له هل فعلوا شيئا تستطيع ان تقول عنه انه كفر او شرك يعني onlar şirk ya da küfür olan bir şey yapmışlardır diyebilir misin dedim ona ben فقال لا انما فعلوا اشياء من الكبائر واشياء من الذنوب dedi ki bana hayır onların yaptıkları küfür ve şirk olan bir şey yok günah işlediler büyük günahlar yaptılar فقلت له جدلا اسلم لك هذا الكلام وان كنت لا اعتقده ولا ولا أقوله لو أنك أنت أذنبت وارتكبت الكبائر هل ترجو من الله الرحمة والمغفرة أم لا؟ dedim ki ona yani şayet senin bu sözünü varsayarak kabul etsem ki ben bunu kabul etmiyorum aslında ama sen böyle büyük günah işleyen bir adam olsan Allah'ın rahmetini umar mısın ummaz mısın? Mağfiretini umar mısın ummaz mısın? فقلت له سبحان الله أنت ترجو رحمة الله فلماذا لا ترجو رحمة الله لهم وهم من تلامذة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. Sen kendin için Allah'tan rahmet umuyorsun, mağfiret umuyorsun. Büyük günahlar işlediğine rağmen ve kendi inanışına göre onlar da büyük günahlar işledi. Kendi için istediğin rahmet ve mağfireti onlar için niye istemiyorsun ki onlar mahlukatın efendisi olan Nebi Aleyhisselam'ı görmüş, onun arkadaşları kimseler, olan kimselerdir. فَهَاُولَا الرَّافِضَ لَا يَسْتَطِعُونَ أَنْ يُقِيمُوا أَيَّ دَلِيلٍ عَلَى بُطْلَانِهِمْ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ Bu rafiziler, batıl olan görüşlerine elhamdülillah Allah'a hamdolsun ki hiçbir delil getirememektedirler. يَجِبْ أَنْ نُعَظِّمَ الصَّحَابَةَ فِي قُلُوبِنَا أَعْظَمَ مِنْ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا Sahabelerin kalbimizde olan yeri, anne babamızın kalbimizde olan yerinden daha büyük olmalı. لو أن أحدا سب أباك أو أمك ماذا تفعل به يا عمر؟ Birisi anne babana söylese ne yaparsın? فكذلك ينبغي لنا أن ندافع عن الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم. Sahabelerde bu şekilde müdafaa edip savunmamız gerekiyor. كان رجل من أهل السنة ركب الأتوبيس الباص الكبير الحافلة. أهل السنة بير adam büyük bir otobüse binmişti. وكان يذهب من الكويت إلى الدمام. كويت بو adam Kuveyt'ten Dammam'a gidiyordu. ولم ينتبه أن كل الذين في الباص هم رافضة. O otobüste bulunanların tümünün rafizi olduğunu bilmiyordu, Şii olduğunu yolcuların. وكان رجلا عاميا لا يعرف الدين. Bu adam ammi vatandaştan birisiydi. Dini konulara çok bilgisi yoktu. فلما يقول ركبت في الحافلة هم يتكلمون كل واحد منهم في أشياء في مسائل دينهم حتى جاء دوري. Otobüste herkes yani dini konulardan bahsediyordu. Bir şeyler söylüyordu. Sıra bana da geldi. فلما جاء دوري أعطوني الميكروفون فقالوا أنت قل أي شيء فقلت لهم والله إن دينكم جيد وإن الخميني رجل جميل وعالم وفاهم ولبيب وعاقل. Bana sıra gelince ben onlara dedim ki ey Şiiler sizin dininiz maşallah çok güzel. Humeyni çok akıllı bir adamdı, zeki bir adamdı. Lakin fihi aybun vahidun. Dedim ki onun bir kusuru var. Fakal ar-racul keyfe innehu imamun la yekun lehu ayb. Kultu la vallahi indehu aybun sagirun. Lev lem yekun hadel ayb la sirtu şiiyen. Ve dedim ki diyor ben yani bu zeki akıllı adam olan Humeyni'nin bir küçük kusuru var. Bu kusur onda olmasaydı ben de zaten Şii olacaktım. فقالوا ما هو هذا العيب؟ قلت إن الناس يقولون إن زوجته امرأة فاسدة. Dediler ki nedir onun kusuru ayıbı? Ben de onlara dedim ki yani bazı insanlar onun hanımının kötü kadın olduğunu söylüyorlar. يقول فقاموا كلهم وأرادوا أن يضربوني في الحافلة. Hepsi otobüsten ayaklanıp beni dövmek istediler. يقول ثم أجلسهم الرجل فقال من وين أخذت هذا الكلام؟ Sonra bu adamı oturtup yerine oturtup diyor sen yani nereden çıkarıyorsun bunu? Bunu nereden duydun diyorlar. قال سمعت الناس يقولون هذا الكلام. Diyor ki insanların böyle dediğini duydum ben. قال إنهم يكذبون. Onlar hayır yani bu yalan insanların söyledikleri doğru değil diyerek cevap verdiler adama. فقال الرجل وما ذا يعني لو كانت زوجته فاسدة هل أنتم ستتبعونه؟ Yani velev ki onun hanımı kötü bir kadın olsa ve siz ona uyacak mısınız bu konuda? قالوا لا لا يمكن أن نتبعه. فقال العامي سبحان الله تتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم وتزعمون اتباعه وأنتم تتهمون زوجته عائشة. يعني o adam bunlara diyor ki şayet onun hanımı kötü bir kadın olsa ona yani Humeyni'ye ittiba eder misiniz? Onu dininizde önder alır mısınız? Onlar diyorlar ki hayır almayız. Peki diyor ki o zaman siz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımına dil uzatarak onun kötü kadın olduğunu söyleyerek hala nasıl da olur da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ettiğini söylüyor. فَسَكَتُوا جَمِيعًا وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا حَتَّى وَصَلُوا إِلَى الدَّمَّامِ يَقُلْ فَنَزَلْتُ وَتَرَكْتُهُمْ Onların hepsi tamamen susmuşlar. Demmama ulaşıncaya kadar hiçbir şey dudaklarını ağzını kıpırdatmamışlar. قال المصنف رحمه الله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم أي من مسائل الاعتقاد الواجب على أهل السنة والجماعة بل على المسلمين أجمعين الطاعة لأئمة المسلمين أيا كانوا ما داموا مسلمين أهل السنة والجماعة العقيدة hususlarından bir tanesi de Müslüman olan yöneticilerine, alimlerine ittiba etmeleridir. Müslüman oldukları takdirde onlara itaat gerekir. Durumları ne olursa olsun.